Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Gorący dzień w Sejmie, będzie informacja ministrów na temat śmierci Igora Stachowiaka. Posłowie przyjrzą się też wnioskowi PO o odwołanie Antoniego Macierewicza. Polacy zginęli we wczorajszym zamachu w Manchesterze. To rodzice dziewczyny, którzy przyjechali odebrać je z koncertu. Zmarł wnuk Stalina, Aleksander Burdonski. Zapowiada się długi dzień w Sejmie. Po pierwsze, posłowie wysłuchają informacji szefów resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości na temat okoliczności śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka. W komisariacie policji we Wrocławiu będzie to pierwszy punkt posiedzenia Sejmu, którego obrady właśnie powinny się rozpoczynać, mówi Andrzej Grzegżółka z Centrum Informacyjnego. Ta sprawa zdominowała opinię publiczną, zdominowała media i siłą rzeczy ma wpływ na kształt posiedzenia 42. posiedzenia Sejmu. Śmierć Igora Stachowiaka i film, na którym widać, jak chłopak jest rażony paralizatorem w komisariacie policji, rozgrzała polityków opozycji. We wtorek PO złożyła wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie wyjaśnienia tej sprawy. Platforma domaga się też dymisji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Wiceminister sprawiedliwości z kolei Marcin Warchoł przekonuje, że sprawy nie należy oceniać w kategoriach politycznych. Nie można wywracać rządu do góry nogami z tego powodu i tego typu postulaty zgłaszane przez opozycję są po prostu czystą hipokryzją. Świadczą o krótkiej pamięci albo podwójnych standardach, które stosuje opozycja w tym zakresie. W Sejmie leży też wniosek Platformy o odwołanie szefa MON-u. Negatywnie zaopiniowała go już Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. W południe wnioskowi przyjrzy się Sejm. We wczorajszym zamachu na hale Manchester Arena zginęło dwoje Polaków. To rodzice dziewczynek, którzy przyjechali odebrać je z koncertu młodej piosenkarki pop Ariany Grande. MSZ poinformowało, że potwierdziły to brytyjskie służby. W sumie w wyniku zamachu zginęły co najmniej 22 osoby. Jest też wielu rannych. Wielka Brytania podniosła poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego możliwego. W Manchesterze jest nasz wysłannik. Salman Abedi prawdopodobnie nie działał sam, miał wsparcie ciągle funkcjonującej siatki. Od tego wniosku zaczyna się rozumowanie, na którego końcu jest decyzja o podwyższeniu poziomu alarmu. Przede wszystkim kierujemy większe środki, wprowadzamy mobilizację, odwołujemy urlopy, wydłużamy zmiany. Chcemy podwojenia liczby funkcjonariuszy na ulicach, ponadto wspierać nas będzie armia. To support us in our work. Mówi Mark Rowley z Metropolitan Police. Brytyjczycy jadą właśnie do pracy w kraju krytycznego ryzyka, a tymczasem trwa identyfikowanie zabitych. This is my daughter, Olivia. Rano okazało się, że nie żyje 15-latka, której matka nagrała wczoraj dramatyczną wiadomość z apelem o informacje dotyczące córki. Please contact the police. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. Przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie jest szef MON-u Antoni Macierewicz, składa kondolencje na ręce brytyjskiego ambasadora. Co najmniej 20 hinduskich pielgrzymów zginęło w wypadku autobusu, który rozbił się w górzystym rejonie na północy Indii. 6 osób, które zostały ranne, odwieziono do szpitala. Autobus spadł w 150-metrową przepaść. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. W Indiach często dochodzi do takich wypadków transportowych, głównie ze względu na zły stan dróg, niesprawne pojazdy i błędy kierowców. Co roku na indyjskich drogach ginie ponad 100 tysięcy ludzi. Zmarł wnuk Stalina, Aleksander Burdonski, był synem generała Wasilija Stalina, młodszego syna dyktatora Związku Radzieckiego. Aleksander Burdonski posługiwał się nazwiskiem swojej matki Galiny Burdonskiej. W wywiadach krytykował swojego dziadka. Pracował w Centralnym Akademickim Teatrze Rosyjskiej Armii. Był reżyserem ponad 20 spektakli. Zmarł w Rosji w wieku 75 lat. Ostatnie dni życia spędził w szpitalu w związku z chorobą serca. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Tyle teraz. Na kolejny serwis w Trójce zapraszam o 11:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotnie popada w centrum i na wschodzie kraju, przejdą burze, lokalnie z gradem. Od 14 stopni na północnym zachodzie, około 17 w centrum, do 22 na krańcach wschodnich i w czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł.